Maria, Maria. Bulai, iki mambuko. Finga mama munu. Oh, bake finga mama bakala. Finga mama munu, la munu zapi inao. Mama ngeo, Bulai. Oh, Marie, Marie. Finga mama munu. Bake finga mama bakala veo. Finga mama munu. Oh, Marie, Marie. Finga mama munu. Bake finga mama bakala veo. Finga mama munu. L'amour zola pidina. Finga mama munu.